спокійно чистячи рибину, починає повагом розповідати про те, як на автомобільних скатах Погорів, на тих скатах, що незаконно закупив був їх цілий контейнер, десь аж на сибірській новобудові. Потім насмішкувато, мов би глузуючи себе, розповідає притчу про виноградарську комсомольську молодіжну ланку, що нею він на нарадах козиряв. Хоч та ланка складалася в основному з таких комсомолок, у яких уже й онуки були. Отак я жив, отаким був. Діляцтво живий світ було заступило. Жив у стані такої нагвинченості, що людей не помічав, себе не бачив. Тільки тут оцею людиною себе відчув, Іване. Уявити не можеш, що це таке бути директором та ще винрадгоспу. Стільки тих дегустаторів на світі. Їдуть звідси, їдуть звідти, ведеш їх у підвали, пригощаєш, а декотрий ще й каністру підмостить, наточи додому. А тоді на всіх активах ще тебе ж і чехвостять, як сидорову козу. Але ж і героя таки дали. Який з мене герой? Хіба що за телефонні дзвінки, їх справді не кожен витримав би. На квартирі в мене телефон, це ж так належить директорові. І уявляєш, всі дзвінки, чи з бригад, чи з району, чи з міліції, чи за год скоту, всі через тебе. Серед ночі тарабанять, викликають, круглий рік штурми, аврали, нагінки. З кожної наради повертаєшся в синяках. Вліплять доганянку отак, забудь здоров. І то життя. Діти повиростали, я їх майже і не бачив. Книжки ніколи було почитати. Ось тут, в Рибартілі, як став сторожувати, тільки і начитався волю. Влітку, поки козакував оденцем, стеріг рибальську хату, отам у затоці. Цілий університет пройшов. За скільки років уперше над своїм життям мав змогу подумати. Та невже ж це ми, думаю, степовики, потомки могутніх антів Подніпров'я? Стаємо окозамилювачами. Невже ж це ти, товаришу Сухомлин, совість на медаль проміняв? Як пішло викриття окозамилювачів, повіз я медаль у райком, хотів здати. Сам, кажу, здаю. Не прийняли. Носи, кажуть, на здоров'я, коли дали. Бо не зовсім же вона замогоричена. Ти такий, як віл, трудивсь. Є окозамилювачі злісні, непримиренні. Вони ще й зараз лютяться. А я по щирості кажу – спасибі. Спасибі тим, хто вивів мене на путь праведну. Та хіба тільки мене? Як ото після градобою колоски на Ниві підводяться, так зараз підводяться, відходять душею люди після того, що було. Тільки який зовсім уже зламаний, то так і зостанеться лежати, приплесканий у багнюці. Віриш? Душею поздоровшав. Аж сам дивуюсь тепер. Як міг до такої ганьби, до приписок дожитись? До того дійшов був, що всякий непотріб напував, загощав, щоб тільки слави добути. А що та слава? Якось у місті в галереї картину бачив. Дідугано такий, якби й я, тільки босий. Голий-голісінький, із крильми на спині. Мчить кудись. Довго метикував я, поки догадався, що то ж алегорія. То ж у такий спосіб час намальовано. Бо час старий, і час летить, мов, на крилах. Хрести, ордени, медалі купою на землі. І той крилатий дід – безжально топче їх